ทำวัดเย็นจบปรารภธรรมสู่กันฟังได้ยินได้ฟังเอาไว้สิ่งไหนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ให้ได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็ให้เกิดความเข้าใจให้บรรเทาความสงสัยทำเมื่อฟังไปฟังไปจิตก็ย่อมผ่องใสกว่าเก่าความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นก็เป็นทางดำเนินไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์คือมรรคผลนิพพานก็อาศัยส่วนประกอบเหล่านี้แหละยิ่งพวกเราโอกาสนี้ก็มาปฏิบัติธรรมมาเจริญภาวนาเป็นการศึกษาชั้นสูงสุดของชีวิตเราเราวิชาภาวนาเป็นวิชาวิชาวิเศษทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปจากภาวะเก่าเราก็ทำได้กับมือกับตัวของเราโดยเพราะหลักภาวนาเนี่ยมันพบเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตใจเราอาจจะเป็นการเจริญสติถ้ามีสติดียิ่งปิดประตูนรกได้ปิดอบายภูมิได้ผู้ที่มีสติแต่ผู้ที่ขาดสติต่างหากที่ไปสู่อบายภูมิชั้นต่ำผู้เราผู้ปฏิบัติจะน้อยเราก็เห็นความคิดของเรามันคิดคืนข้างหลังมันคิดไปข้างหน้าบางทีมันไหลต่ำลงไปเราก็ยกขึ้นมาทวนเอาไว้ทวนเอาไว้เป็นการทวนกระแสของโลกความกระแสของความคิดไม่ไหลไปตามความคิดถ้าทวนกระแสของความคิดก็เรียกว่าลักษณะของมนุษย์มนุษย์แต่มักจะคิดไปทางสูงสูงแต่เป็นคนธรรมดาก็คิดไปทางต่ำต่ำมนุษย์เป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะกลายจะเป็นพระอย่างระบวดกันประชาจะถามว่ามนุษย์โซซิเธอเป็นมนุษย์หรือยังเราก็ตอบว่าเจ้าหน้าก็ตอบว่าอามะคันเตเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์หมายถึงคิดสูงสูงคิดถึงศีลถึงธรรมคิดถึงความดีคิดถึงมรรคถึงผลมีสติสัมปชัญญะเราก็ได้ทวนอยู่แล้วมันหลงไปเราก็รู้อยู่แล้วเราทวนแล้วมันจะเป็นทุกข์เป็นโศกก็รู้สึกตัวก็ทวนแล้วมันจะไปติดไปเปิดไปเปื้อนอะไรมาที่มันเปิดเปื้อนอะไรมาเราก็รู้สึกตัวก็ล้างแล้วเป็นจริตนิสัยอย่างไรราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตรู้สึกตัวล้างจริตเหล่านั้นออกไปแล้วก็สะอาดกายจะเป็นพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงความรู้สึกตัวมันเป็นน้ำศีลน้ำธรรมชำระล้างบาปอกุศลได้จริงๆเราก็ทำได้นี่แหละทำได้อย่างนี้แหละไม่ใช่รุ่นเดาๆคอนเดคำนวณไม่ใช่มันเป็นการทำกับการกระทำของเราเรียกว่าการกระทำวันนี้เราก็โชคดีมีหลวงพ่อใหญ่มีหลวงพ่อจรัญสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่ากาลิโกวัดป่ากาลิโกอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเดียวกันเป็นสายงานร่วมกันเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานของหลวงพ่อเทียนเป็นพระที่อยู่ในวัยชราแล้วพร้อมทั้งหลวงพ่อด้วยก็พยายามที่จะบอกความจริงแก่ทุกชีวิตโดยเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นอันนี้จะได้อาราธนาในหมดหลวงพ่อจรัญจรัญสัมปันโนได้แสดงธรรมให้แก่พวกเราฟังพวกเราก็จงตั้งใจฟังตามสมควรแก่เวลา พระกราพนาเตพระถวายความเคารพพระนครทำเสียนพระเป็นประธาน ตลอดทั้งพระวิปัสสนาจารย์ทุกลูกขอเจริญพรญาติโยมผู้ใฝ่ธรรมทุกคนเอาละแล้วช่วงโอกาสต่อไปนี้เราก็มาทำหน้าที่ร่วมกันหลวงพ่อก็ทำหน้าที่ในการพูดพวกเราทั้งหลายก็ฟังหน้าที่ทำหน้าที่ในการฟังระหว่างการฟังกับการพูดนี่ให้มันสมดุลกันฟังให้เป็นกลางๆไว้ก่อนอย่าโดนรับแล้วก็อย่าโดนปฏิเสธดังนั้นคำพูดที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบในการปฏิบัติส่วนการปฏิบัติการเจริญสติจริงๆนั้นความรู้สึกตัวของเราจริงๆเนี่ยมันเหนือคำพูดมันเหนือทุกอย่างถ้าเราสัมผัสกับความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาของเราทุกคนได้สิ้นเชิงตราบใดที่เรามีความคิดหรือมีความหลงตัวสติสัมปชัญญะก็จะแก้ไขปัญหาอันความหลงอันนั้นดังนั้นชีวิตเราทุกชีวิตเนี่ยมีสั้นๆมีน้อยน้อยมีแต่ความหลงกับความรู้สึกตัวเท่านี้การเจริญสติการแก้ความหลงเรามีทางเดียวคือแก้ความหลงเฉยๆเนี่ยอย่างอื่นจะเป็นไปหมดจะครบวงจรไปหมดหน้าที่ของเราคือแก้ความหลงสร้างความรู้สึกขึ้นมาแก้ความหลงเราไม่ต้องมาตัดความคิดก็ตัดอยู่ในกระบวนการเองพอเรามีสติมันก็ตัดความคิดแต่เราอย่าไปคิดตัดตรงๆเราอย่าไปคิดตัดความคิดเราเป็นแต่เพียงเจตนาจากความรู้สึกนั่นก็แก้ไขความคิดแต่เองก็ตัดแต่เองอันปัญหาของพวกเราที่ทำทีแรกเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ว่าพอเรามาเดินจมกรมพอมาสร้างจังหวะกำหนดสติความรู้สึกตัวขึ้นอาจจะมีอารมณ์เกิดขึ้นมาคือนิวรธรรมนี่คือปัญหาทีนี้ผู้ที่เจริญสติก็ต้องตั้งใจหรืออธิษฐานจิตของเราให้เข้มแข็งอย่าไปถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอุปสรรคอย่าไปถือว่านิวรณธรรมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเราไม่ต้องท่องอยู่ตรงนี้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมานี่มันเป็นอาจารย์เราแล้วให้เรามาเรียนรู้มันแล้วแต่ในวันเราทำจะเป็นความง่วงก็ดีความมืออัดขายเคลียงก็ดีความเครียดในอารมณ์ก็ดีนี่คือเกิดขึ้นมาให้เราดูแล้วให้เราแก้แล้วดังนั้นการแก้ตรงเนี่ยต้องหาอุบายหรือฉลาดบางครั้งบางคราวเราเดินยำกลมอยู่มันเกิดความง่วงขึ้นมาหนักๆแต่เดินยำกลมก็ความรู้สึกก็ไม่ชัดเจนการกำหนดรูปก็ลางๆมันทำให้เราเครียดเราเบื่อเราเซ็งขึ้นมาเราก็ออกทางยำกลมบ้าง ออกทางตกลมไปไปดูสิ่งที่รอบรอบตัวของเรานั่นอยู่แล้วเราออกทางตกลมไปไปดูต้นไม้ไปดูต้นไม้บ้างไปดูเพื่อนมิตรแต่เรารู้ต้นไม้กำหนดรู้ต้นไม้นี่ต้นอะไรให้เรามีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นดีๆให้มันชัดเจนดูต้นไม้ดูก้อนเมฆหรืออยู่ใกล้ๆทางดูรถกำหนดรู้อย่าถ้าหากว่าเราสู้ไม่ไหวนะต้องหาอุบายแก้เอาไปแก้อย่างอื่นแต่ตอนแก้เนี่ยให้มีความรู้สึกที่ชัดเจนดูดีๆว่าเออนี่ต้นมะม่วงแล้วก็พิจารณากิ่งเป็นยังไงก้านมันเป็นไปทางไหนดูให้ดีๆออกจากต้นมะม่วงไปดูต้นขนุนก็ดูไปอีกกำหนดรูปไปอีกเล่นเล่นเล่นอยู่กับความรู้สึกเล่นอยู่กับสติแต่อย่าให้ขาดสติอย่าให้เป็นความคิดเราดูไปดูมากำหนดรูปไปรูปมาอารมณ์นั้นมันจะคลายออกอารมณ์นั้นมันจะคลายออกไปแล้วเปลี่ยนอย่าไปคุยกันไม่ต้องไปคุยกับคนอื่นคือเราช่วยตัวเองหาอุบายแก้ตัวเองหาอุบายแก้ตัวเองหรือจะเข้าห้องน้ำถ้าไปห้องน้ำไปอาบน้ำไปล้างหน้าก็ให้มีสติดูดีๆอยากเข้าไปเฉยอย่าให้มันห่างจากการกำหนดรู้บ่อยๆตัวรู้บ่อยๆรู้เรื่อยๆคือตัวภาวนาคำว่าภาวนาคือรู้บ่อยๆรู้เรื่อยๆเราทำอะไรให้เรารู้คำว่ารู้เรื่อยๆไม่ใช่รู้อย่างอื่นเอาจิตมากำหนดรู้อยู่ที่กายแต่ขอให้ขยันรู้กายของเรามันเคลื่อนไหวไปมาอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆตลอดไม่อยู่เฉยๆไอ้ที่เราเกิดอารมณ์ขึ้นมานี่เราหลงอารมณ์นี่เพราะเราลืมจุดนี้เพราะเราหลงกายหลงกำหนดรู้อยู่ที่กายเนี่ยมันจะไปอยู่กับอารมณ์ดังนั้นตัวขยันรู้ในเทศกายเนี่ยขยันรู้ไปให้มันขี่บางครั้งเราดูลมหายใจก็ได้กระดิกพวกมือเล่นเล่นกระดิกเล่นตีเล่นเล่นก็ได้เล่นอยู่กับความรู้สึกตัวตรงเนี่ยเราให้สนใจตรงนี้ให้มากนั้นผู้ใหม่หลวงพ่อก็เหมือนกันทีแรกพอมาทำนี่ทั้งที่เรามีเกตนาเริ่มสายศรัทธามากว่าจะมาปฏิบัติจะตั้งใจเอาจริงๆนะแต่พอมาเดินชมกรมมาสร้างจังว่ามันมีมารมาทันทีมารไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวเราคือนิวรณธรรมนี่แหละจะเกิดขึ้นมาเลยอยู่วัดไม่เคยนอนกลางวันแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยโอ้มันมาทันทีเดินก็จมกรมก็ชนต้นไม้บางทีก็สะดุดกับพื้นดินไปก็มีจนกระทั่งว่าหาอุบายหาไม้หาก้อนดินก้อนหินมาวางเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปบางทีก็เอาก้อนอิฐเอาอิฐบล็อกมาวางเป็นขั้นเป็นขั้นขั้น14 ก้อน 14 ก้าวก็เดินไปบางครั้งมันเผลอไปก็สะดุดเหมือนกันคือหาอุบายยังไงจะแก้มันได้จะผ่านมันได้บางครั้งบางคราวก็ออกแก้ทางของกลุ่มไปก็เดินอยู่ตากแดดกลางแดดร้อนนี่คือเราหาวิธีแต่ความมันผ่านไปแล้วเราก็กลับมาสู่จมกรมอย่างเดิม มาเดินยังกว่ามาจับความรู้สึกเบาๆก่อนจับความรู้สึกที่ขาเราก้าวถ้ามีสติก้าวขาขวาไปลุกก้าวขาซ้ายลุกขณะที่เราเคลื่อนไหวเราเคลื่อนจากก้าวนี้ไปหาก้าวอย่าไปกำหนดลุกอย่าให้มันเป็นสายเรากำหนดลุกอยู่ที่เท้าถึงพื้นลุกก้าวนี้ก็ลุกก้าวนั้นก็ลุกอยู่ตัวลุกตัวเราสร้างขึ้นเนี่ยสร้างไปสร้างมามันก็มีพลังมีพลังขึ้นมาที่นี่พอมีพลังขึ้นมาก็เกิดสติที่มันมั่นคงขึ้นมาความรู้สึกเราจะชัดเจนแล้วที่นี่พอความรู้สึกชัดเจนจะกำหนดได้ดีพอกำหนดได้ดีแล้วนี่ตัวนี้วาระธรรมก็จะห่างออกไปแล้วจะหนีเราไปแล้วจะหนีความรู้สึกเดี๋ยวมาแทนการปฏิบัติธรรมเราอย่าไปท้อแท้อย่าไปแพ้ผู้ใหม่ๆเนี่ยยิ่งดีทุ่มเทให้มากมันจะหนักหนาในอารมณ์ไหนก็แล้วแต่พยายามสู้สักปัดพยายามตั้งใจมันผ่านก่อนแต่ตอนนี้หลวงพ่อคำเขียนเนี่ยก็สอนหลวงพ่อความง่วงเนี่ยความง่วงมันลอยทางหน้าแล้วความคิดเนี่ยความไม่คิดมันมีอยู่ทางหน้าคอยเดินให้มันถึงก่อนแล้วก็มันจะเป็นไปได้หรือความไม่ง่วงมันจะมีจริงหรือความไม่คิดเนี่ยมันจะมีจริงหรือก็ต่อต้านก็ไม่พอใจก็ไม่เชื่อแต่ว่าการกระทำเราจะทำอยู่แต่พอทำไปจริงๆเนี่ยความไม่ง่วงมันมีจริงพอเรามีความรู้สึกดีๆเนี่ยตัวง่วงไม่ล้วนไปไหนพอคำง่วงไปแล้วเนี่ยตัวขยันเนี่ยความเพียรจะมาแทนตัวขันติก็จะมาแทนพอสองตัวเนี่ยมาแล้วเนี่ยเราจะสดชื่นกันมากโอ้เมื่อกี้มันง่วงไปไหนมันขี้เกียจไปไหนอันนี้เราไม่ต้องเจตนามันเป็นเองมันเกิดขึ้นมาเองความเพียรเกิดขึ้นมาเองขันติเกิดขึ้นมาเองอยากทำอยากปฏิบัติผู้ที่ได้อารมณ์เนี่ยเราจะเห็นจะรู้ทันทีว่าพอใครได้อารมณ์อยากจะหลีกหมู่หลีกมิตรไม่อยากคุกคีกับใครหามุมสงบจะไปเดินอยู่คนเดียวบ้างจะไปสร้างกันว่าอยู่คนเดียวนี่คือได้หลักแล้วนี่คือเราได้ต้นทางแล้วได้สติที่มันมีน้ำหนักแล้วได้แล้วเราก็อย่าไปทิ้งตัวนี้จับทำไปอย่างปกติอย่าทิ้งอย่าละแม้ว่าความคิดมันจะทิ้งไปบ้างก็เอาคืนมาไอ้ความคิดนี่มันก็ยังมีคิดอยู่แต่เราไม่หนักเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนความคิดมาเราหนักมากคิดเรื่องอดีตก็หนักมันไม่อยากดึงมามันไม่อยากมาบางครั้งก็สร้างกันว่า14รู้เนี่ยมันจะรู้แค่4รู้3รู้นอกนั้นจะเป็นความคิดหมดแต่พอเราได้หลักสติที่มันสมบูรณ์ขึ้นแล้วนี่ความคิดนี่มันจะน้อยลงเองตัวคิดกับตัวรู้เนี่ยมันทำลายกันเองเหมือนความมืดกับความสว่างแต่เราอย่าไปคิดแก้นะอย่าไปคิดแก้ความคิดแล้วก็อย่าไปคิดตัดความคิดผู้ใหม่ๆเนี่ย ผู้เริ่มต้นถ้าสนใจความรู้สึกตัวนี่นะเอาสติสนใจสติคือความรู้สึกตัวที่ก่อนให้เราสนใจตัวที่ก่อนถ้าเราสนใจความคิดมันจะเป็นมันจะไปเลยตั้งแต่เราสนใจความรู้สึกอยู่มันก็คิดมันก็เผลอไปคิดถ้าเราสนใจไปดูความคิดมันยังจะไปมันยังไปนะเหมือนหลวงพ่อเทียนสอนของเราแมวกับหนูเนี่ยแมวตัวเล็กดูหนูมันคาบไปมันดึงไปลากไปสติของเรายังไม่แก่กล้านี่ถ้าความเข้าใจของหลวงพ่อเองแล้วนั่นไม่สนความคิดสนคนละสุดก่อนความคิดเนี่ยเอาไว้บ้างนะเราจะสนความคิดหรือจะรู้ความคิดจะดูความคิดจะตัดความคิดเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนจะด่วนให้สติเราแก่กล้าขึ้นก่อนพอเรามากำหนดรู้ที่กายเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยขยันรู้บ่อยๆเจตนารู้ดีๆพอเรารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยการสร้างจังหวะก็ดีเดินกลมก็ดีถ้ามันเป็นสติปัฏฐานจริงๆแล้วนี้เราจะเห็นเลยเราว่าพอเราจับสติได้ดีๆนะโอ้เราจะเห็นระหว่างความคิดกับความรู้สึกมันจะแยกกันโอ้เนี่ยความคิดเด้อโอ้เนี่ยสติถ้าเราได้ถึงโอ้เนี่ยนั่นหลักเลยต้นทางเห็นแล้วว่าโอ้นี่ความคิดโอ้นี่สติเราครบอะไรเราครบสติเราไปครบความคิดที่โอ้ความคิดคือคนทานเด้ตัวนี้คือตัวผ่านเราไม่ครบแล้วคนทานไม่ไปแล้วเห็นทิศเห็นทางเห็นทางเดินนะสติเนี่ยเป็นคำทางแล้วก็ยืนยันอยู่ความรู้สึกตัวเจตนาลงไปบ่อยๆต่อไปเนี่ยมันจะรู้ความมันเองเดี๋ยวนี้เราช่วยกำหนดรูปไปก่อนแต่พอต่อไปข้างหน้าพอมันเป็นสติปัฏฐานจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่กำหนดก็รู้เองสิ่งนี้เป็นน่าแปลกมากคำสอนหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อสะดุดตรงนี้ตื่นเต้นตรงนี้มากว่าไอ้ที่ไม่กำหนดมันรู้ได้เนี่ยมันรู้ได้ยังไงขึ้นจากก่อนเขียนก็สอนอาตนาถึงจุดรู้มันจะรู้ของมันเองแต่พอเราทำไปเรื่อยๆพอถึงจุดรู้มันเองนะแล้วขยะขยันตรงนั้นจะรู้ไปหมดรู้เองโดยไม่กำหนดมันเป็นเองการเดินก็เหมือนกันเราเดินไปไหนเหมือนกันเดินจงกรมไปหมดนี่มือเราก็เหมือนกันจะจับนั่นจับนี่เรารู้เองหมดแม้แต่นอนอยู่พลิกคิดซ้ายพลิกขวาก็รู้ที่หลวงพ่อท่านสอนว่าคืนน้ำลายมากฝ่ายแล้วขอให้รู้ถึงจุดนั้นมันจะรู้ของมันเองมันจะรู้ของมันเองโดยแล้วไม่เจตนาก็รู้ของมันเองแต่ทีแรกเราเจตนาไว้ก่อนเจตนาช่วยไว้ก่อนกำหนดรู้ไว้ก่อนความรู้สึกตัวเนี่ยกำหนดรู้ไว้ก่อนเจตนารู้แล้วก่อนรู้ช่วยก่อนแต่พอถึงจุดนั้นไม่ต้องเจตนายากมันพร้อมเลยมันรู้ก็มันเองต่อเนื่องท่านจะพูดอะไรเราทำของยากให้เป็นของง่ายทำของมากให้เป็นของน้อยหลวงพ่อจำคำหลวงพ่อเทียนสอนพอมาถึงจุดนี้เรารู้ทันทีว่าโอ้แต่ก่อนเรายากมากกำหนดนี่ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรต่างๆสับสนวุ่นวายไปหมดแต่พอถึงจุดนี้เราง่ายโอ้มีตัวรู้สึกตัวเดียวได้อยู่กับความรู้สึกไปไหนใช่ชีวิตปกติก็เลยปลอดภัยก็เลยง่ายก็เลยง่ายแต่ก่อนก็เหมือนกันมันมากอะไรเป็นสติก็ไม่เข้าใจอะ ะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นศีลอะไรเป็นสติปัฏฐานอะไรเป็นสติธรรมดามันปั่วเปี้ยหมุนปนกันไปหมดพอเราจับสติปัฏฐานได้เนี่ยมันจะแยกกันตรงนั้นจะแบ่งกันตรงนั้นเลยโอ้แล้วก็ไปโอ้นี่ดิเอาสติอย่างเดียวน้อยไม่ได้ทำอะไรยากถ้าหากว่านักปฏิบัติมันยากกว่าอย่างญาติโยมหรือว่าคนเจ้าทำทีแรกเนี่ยถ้ายากอย่างนี้ไม่มีใครทำหรอกจุดให้มันมีจริงจุดมันแก้ปัญหาของเราได้มันมีจุดมั่นใจของเราเนี่ยมันมีพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องบอกว่าความโกรธความรอบความหลงเนี่ยเราไม่ต้องไปแก้อะไรเนี่ยไม่ต้องไปคิดแก้มันจะแก้ของมันไปเองมันเคลาลงเองมันเบาลงเองมันห่างจากตัวเราไปเองเห็นแล้วเห็นความโกรธแล้วเห็นความโลภแล้วเห็นความหลงแล้วเห็นความหลงตัวเดียวจะเห็นไปหมดทุกอย่างเพราะทุกอย่างเกิดจากความหลงพอเราเห็นความหลงแล้วโอ้ความโลภก็เกิดจากความหลงก่อนความคิดก็เกิดจากความหลงก่อนหลงแล้วต้องโกรธหลงแล้วต้องโลภต้องคิดต้องรักต้องชังมันหลงก่อนอันตัวสติการจะเริ่มสติแต่มันแก้ความหลงดังนั้นเราพยายามพอกพูนสติเอาไว้หลายๆมันจะเป็นมันพอได้สติหลายแล้วเนี่ยสติจะไปแก้เองทุกอย่างแก้ความร้อนความปวดของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราจะต้องแก้เป็นหน้าที่ของสติความคิดก็เหมือนกันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปแก้ความคิดตัวสติตัวปัญญาจะไปแก้เองหน้าที่ของเราคือสร้างสติอย่างเดียวเมื่อเราทานข้าวเราทานข้าวเรามีหน้าที่ทานข้าวอย่างเดียวเราไม่ต้องบอกว่าคำนี้จะเป็นเลือดจะเป็นเนื้อจะเป็นเอ็นกระดูกนะจะเป็นกระดูกนะไปเป็นศีลไปเป็นสมาธิไปเป็นปัญญาเด้อเราไม่ต้องไปบอกเรามีหน้าที่คือเราทานอย่างเดียวทานอย่างเดียวทั้งจุดอิ่มเราก็ไม่ได้บอกทั้งจุดอิ่มก็อิ่มเองธรรมชาติธรรมชาติมันจะจัดสรรมันเองจะไปเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกหน้าที่ของธรรมชาติไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่นั่งกินอย่างเดียวทานอย่างเดียวการเจริญสติก็เหมือนกันเรามีหน้าที่จะสร้างสติอย่างเดียวเนี่ยสติจะไปทำหน้าที่เองหมดทุกอย่างเป็นอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าเราก็สอนเรื่องเหตุกับผลสองอย่างเท่านี้เราปรารถนาที่เหตุผลจะเกิดมาเองถ้าเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีการเจริญสติเนี่ยเป็นการปรารภเหตุยืนหยัดอยู่ที่เหตุคือความรู้สึกตัวอย่างอื่นจะเป็นไปหมดพอสติมันกำหนดรู้อยู่ที่กายเป็นเองแล้วเนี่ยสติจะพัฒนาขึ้นไปอีกแต่ก่อนนี่การกระทบจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราไม่ทันจะหลงบ้างหลงหลายกว่ารู้แต่พอเราสติมันมีต่อเนื่องนะสติจะพัฒนาขึ้นเป็นรับรู้ตรงนี้อีกพอกระทบจากรูปพอใจเลยพอใจมันรู้มันแก้แล้วมันคืนแล้วแต่ก่อนมันไม่คืนแต่พอสติแล้วรู้ต่อเนื้อมันเจริญแก่กล้าขึ้นแล้วเนี่ย มันทันกับการกระทบจะเป็นรูปเป็นเสียงก็ดีดังนั้นหลวงพ่อท่านก็พูดว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องแก้ความโกรธพอสติมันเต็มที่แล้วตรงนี้มันจะแก้แล้วเกิดจากเสียงเนี่ยมันจะเข้าไปสู่หูหูจะส่งไปหาใจตรงนี้มันจะเริ่มดูจิตกันละแต่ดูเราจะไปดูจิตคือหลวงพ่อประสบการณ์เรื่องนี้มาเนี่ยเรื่องการเจริญสติมาเนี่ยการหลวงพ่อสติยังไม่มากครูบาอาจารย์บางรูปก็บอกว่าให้ดูจิตว่าดูความคิดพอดูความคิดมันหลงไปเลยหลวงพ่อเป็นบ้าเกือบเป็นบ้าไปเลยเคยพูดแล้วข้างเกือบฆ่าตัวตายอยู่วัฒนันในปี26ก็ประเด็นนี้เองอ่ะประเด็นที่เราสติยังไม่แก่กล้าเราไปดูความคิดมันเอาไม่อยู่มันทุกข์มากเลยล่ะเราบังคับไม่ให้คิดเอาสติไปกดความคิดยิ่งกดมันยิ่งไปเลยเหมือนเอาน้ำมันใส่ไฟมันลุกไปเลยอึดอัดมากเบื่อเซ็งมากชีวิตนี่ไม่มีที่อาศัยแล้วมันออกไปทางๆเลยปรุงแต่งไปอย่างหนักแต่3โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นหลวงพ่อหลงอยู่หลงไปหลงมาเนี่ยในวัดสนามในเนี่ยมันมีแต่ก่อนมันมีกติอยู่ในน้ำจะล่อวัดสนามในได้คลองแล้วกระดานก็ห่างอย่างเงี้ยก็แลไปทางน้ำเห็นปลามันว่ายแต่กันมันอายอยู่เป็นฝูงมันฝูงปลาดูปลาดูไปดูมาเนี่ยความคิดแล้วมันอยู่แต่ก่อนมันหลงกับความคิดมันอึดอัดพอถ้าเรามาดูปลาเนี่ยจิตของเรามันไปจดจ่ออยู่กับปลามันค่อยคลายออกพอคลายออกโอ้แต่ก่อนเรายกมือเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่าอะไรเพราะคลายออกค่อยอึดอัดอะไรมันคลายออกไปดูปลาเออปลาคือมันไม่ทุกข์เหมือนเราเป็นคนแท้ๆปฏิบัติธรรมจะไม่ทุกข์แค่จิตมันไปเปลี่ยนอารมณ์ตรงนั้นก็ได้มาจับความรู้สึกยกมือขึ้นเอามือลงเฉยๆนี่แหละค่อยสัมผัสค่อยลู่ขึ้นนิดๆไปๆมาลู่มากขึ้นค่อยคลายออกนั้นตรงนี้หลวงพ่อเลยเห็นว่าโอ้นี่สติเรายังไม่แก่กล้าภาษาปฏิบัติท่านเราอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเราไปรู้อารมณ์เนี่ยมันผิดมันข้ามขั้นการเจริญภาวนามันข้ามขั้นกายานุปัฏฐานยังไม่สมบูรณ์เลยเราไปดูจิตตาไปดูธรรมาแล้วมันข้ามขั้นกายากับเวทนาเป็นคู่กันจิตตากับธรรมาเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยกายและวนากับเวทนาเนี่ยคืออสติรู้เกี่ยวกับกายให้เต็มร้อยปัดแล้วว่าอะไรมากลับมาสร้างสติเนี่ยสร้างจังหวะเนี่ยมาสร้างจังหวะมาทำสติให้แก่กล้าขึ้นพอเรามาเริ่มทำสติเนี่ยมันคลายออกแล้วตอนนี้หลวงพ่อจะเร่งความเพียรเลยเร่งสติเลยปานนั้นเพลงก็ไม่ไปฉันกลัวมันจะลงล็อกตรงนั้นเองไอ้ความคิดเนี่ยไม่ไปดูอะไรที่เนี่ยดูสร้างสติอย่างเดียวให้อยู่กับความรู้สึกตัวในอย่างเดียวให้มากแต่พอสร้างไปสติมันชัดเจนขึ้นแล้วเนี่ยพอกระทบที่หลังเนี่ยรู้เลยล่ะรู้เลยหลวงพ่อไม่เห็นไม่ใช่เห็นความคิดนะไม่ได้ดูอย่างครูบาอาจารย์ท่านพูดเห็นความโกรธเจ้าของน่ะ เห็นความโกรธก็คือเห็นจิตนั่นแหละโอ้โกรธไม่ได้หยุดไม่หยุดที่หูโกรธไม่อยู่ที่คนอื่นโกรธในที่เราเนี่ยมันอะไรเองพอมันเข้ามามันไม่โอ้ที่นี่เรารู้แล้วตัวสติเป็นเครื่องกรองอารมณ์ระหว่างอารมณ์เกิดขึ้นมาเนี่ยจากเสียงกระหาหูเนี่ยสติจะกรองตรงนี้จะกรองตรงเนี้ยเหมือนน้ำขุ่นกับน้ำใสกรองอารมณ์โอ้จะรู้เลยว่าโอ้จะโกรธเห็นความโกรธเฉ็ดหลังไม่กล้าเราจะสร้างบาปสร้างกรรมไปถึงไหนอีกสร้างบาปทั้งมโนวิญญาณด้วยเลิกเถอะไม่เอาอีกมันไม่ใช่เราจะแกล้งทำไม่ใช่เราจะแกล้งเลิกแกล้งละแต่ตัวสติปัญญาจะบอกเราเองเราแกล้งไม่ได้ตัวสติเลยจะบอกเราเองโอ้ทันทีเลยยอมรับไม่เอาอีกแล้วแค่ตับเนี่ยความโกรธเนี่ยมันเห็นง่ายความโกรธนี่ความโกรธกับตัวกามเห็นง่ายมันหยาบหยาบเราเห็นง่ายง่ายพอมีสติเนี่ยมันแก้ของมันเองทุกอย่างหากว่าผู้ใหม่นี่ความโกรธนี่เรายังไม่เห็นจุดเนี่ยเรายังไม่เห็นความคิดเราไม่เห็นการกระทบสัมผัสเนี่ยเราเอาความรู้สึกแก้ไปก่อนถ้ามันโกรธขึ้นมาเรามาเดินนองกลมก่อนเดินนองกลมสร้างจังหวะสักก่อนเอาตัวนี้แก้เอาความรู้สึกอยู่ที่กายในแก้ก่อนอย่าด่วนเอาความรู้สึกอยู่ที่จิตไปแก้เรื่องก่อนหลวงพ่อเคยปฏิบัติยุบหนอพองหนอมาแล้วอาจารย์อัตภะคือวิเวกอสมเมืองชนนะพอโกรธเนี่ยท่านจะให้กำหนดว่าโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธเนาะเนี่ยบริกรรมไปเรื่อยๆมันจะคลายของมันเองแต่ของเราอย่างพอมีความโกรธกระทบเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกเลยสั้นกว่านั้นอีกหลวงพ่อเทียนมาสอนพอมาเจอหลวงพ่อเทียนโอ้รัดสั้นกว่ากันพอความโกรธขึ้นมาเนี่ยเรามันความรู้สึกมันผ่านไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกของเราตัวนี้เราจะมีน้ำหนักไหมมันอยู่ตรงนี้ความรู้สึกหรือสติของเราจะมีน้ำหนักหรือเปล่าตรงนี้ถ้าสติมีน้ำหนักมันตัดความคิดได้สติมันคมสติมีน้ำหนักพอมีความรู้สึกมันแจ้งออกมาแล้วพอจะความรู้สึกมันเปลี่ยนของมันแล้วเปลี่ยนจากโกรธมาเป็นความรู้สึกแล้วมันวางสักก่อนมันวางแล้วแล้วเราจะเห็นอย่างนี้เราจะเห็นได้โอ้เห็นเราเปลี่ยนมันเปลี่ยนเองเราไม่ต้องไปเกตนาอะไรมันเป็นของมันเองดังนั้นแต่ตอนเราเคยยุบหนอบางนาเคยบริกรรมแต่โกรธก็กำหนดรู้ว่าโกรธรักก็กำหนดรู้ว่ารักชังก็รักชังไม่พอใจเนาะไม่พอใจนะก็ว่าพอจิตมันอยู่กับหนอแน่ๆมันก็วางเหมือนกันมันลืมมันเปลี่ยนจากโกรธมาเป็นความรู้สึกของเราก็เหมือนกันน่ะง่ายๆเปลี่ยนไม่เป็นความรู้สึกเลยจะเดินกลมอยู่ขยุกกับเดินกลมเลยจับตัวรู้สึกให้ชัดสติจับเท้าให้ชัดๆเท้าขวาเท้าซ้ายลงพื้นตึ๊บๆให้ดูสร้างมาก็เหมือนกันเจตนาตัวไหนเดี๋ยวมันก็วางมันเองนี่เบื้องต้นจากสติมันเป็นเองแล้วเนี่ยมันจะรับผิดชอบตรงนี้จากอินทรีย์6อินทรีย์12น่ะตากับรูปหูกับเสียงแก้มูกกับกลิ่นลิ้นกับรสจะรับผิดชอบตรงนี้ค่อยปฏิบัติไปนะปฏิบัติธรรมอย่าอยากรู้ก่อนรู้ท่านพ่อจำหลวงพ่อเขียนไว้ดีดีท่านหลวงพ่ออย่าอยากรู้ก่อนรู้อย่าอยากเห็นก่อนเห็นหลวงพ่อจำไว้ตรงนี้นี่พอถึงจุดนี้มันรับผิดชอบตรงนี้เราก็เห็นนะโอ้การกระทบเนี่ยเราผ่านได้แล้วเนี่ย พอผ่านไปมันยิ่งอยากลองแต่ก่อนมันกลัวกลัวคนจะมาว่าอย่างนั้นให้กลัวเสียอารมณ์การปฏิบัติก็เหมือนกันอยากอยู่คนเดียวอยากอะไรต่างๆนานาอยากไม่คุกคีกับเพื่อนแล้วแต่ก่อนพอได้ตรงนี้เลยอยากเกิดอยากให้เขาทดสอบอารมณ์ให้พอลองพ่อแต่ก่อนเจ็บอารมณ์เลยมาเจ็บอารมณ์ยุคสามในปี26อยู่กับหลวงพ่อเทียนนั่นแหละพระท่านในเก็บอารมณ์เนี่ยไม่ออกจากห้องนะห้องแค่เนี่ยเดินจากนี้ทางข้าเก้ามุมนั่นกับมุมนี้อยู่ได้เดือนอยู่ได้45 วันหลวงพ่ออยู่ได้นี่แหละทีนี้เขาจะทดสอบอารมณ์เพื่อนท่านให้เอาข้าวไปส่งเลยแต่ก่อนบางครั้งเนี่ยเพื่อนก็แกล้งเราเหมือนกันเนี่ยอยากลองสอบอารมณ์เราไม่ใช่แกล้งอะไรหรอกบางทีอาหารหลายๆเอาไปให้น้อยๆเอาเข้ามามากบางทีอาหารมากๆเอาเข้าน้อยๆไปให้เราของหวานเนี่ยอร่อยมากเก็บอารมณ์เนี่ยท่านหลวงพ่อนะรวยกินกระทั่งเปลือกก็ยอมในวัดสนามในถ้าท่านทำอย่างนั้นน่ะเราเป็นยังไงพอเพื่อนแกล้งเราเป็นยังไงเราดูใจเป็นไหมเราจะเริ่มดูใจเราแท้ๆนี่ถ้าเราพอใจไม่พอใจโอ้ผิดแล้วเนี่ยมันจะเริ่มสอนเองอะไรจะสู้เราสอนเราไม่ได้สติสอนเราไม่ได้เนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยให้มันได้จากประสบกับอารมณ์จริงเราจะเห็นโอ้เนี่ยเพื่อนสอนให้เราปวดเด้บางทีก็มาว่าการเจ็บอารมณ์ไม่ให้บินทบาทไม่ให้ทำวัดเลยนะมาว่าเอาเปรียบเพื่อนนั่งกินนอนกินในห้องเลยหรือเพื่อนยากกับตายแล้วไปบินทบาทแล้วเอาเปรียบเพื่อนแท้แกล้งมาว่าให้เราปวดเราก็เห็นความคิดของเราเห็นความหลงของเราเห็นความโกรธของเราก็เห็นโอ้มันเกิดขึ้นมาครับแล้วก็รู้ทันทีหัดดูไปอย่างนี้แล้วก็หัดไปอย่างนี้จากรูปจากเสียงกินจากรสได้แล้วเนี่ยโอ้ต่อไปนี่เรื่องความคิดสติของเราจะพัฒนาขึ้นอีกจะไปรับผิดชอบเรื่องความคิดอีกจากก่อนนั้นเราคิดแล้วถึงรู้เราคิดแล้วเป็นเรื่องอดีตก็ตามอนาคตก็ตามหรือปัจจุบันก็ตามเราคิดแล้วถึงรู้คิดแล้วถึงรู้คิดแล้วถึงรู้นี่แต่พอเรามาตัดสติเราแก่กล้าแล้วนะพอมันคิดเรารู้เลยคือเราเห็นจิตแล้วเนี่ยตรงนี้เราพยายามเขียนท่านสอนบอกว่าจิตหลอกเราไม่ได้อีกแล้วเรารู้ทันมันแล้วรู้ทันมันแล้วหลอกเราไม่ได้อีกแต่ก่อนเราถูกหลอกโอ้เราถูกหลอกตั้งแต่เราเกิดรู้จักภาษาคนมาถ้าไม่มาปฏิบัติมาปฏิบัติแล้วถ้าไม่เจอหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็คงจะถูกหลอกไปอีกนี่เราประสบการณ์จองเองโอ้ทางไม่เจอหลวงพ่อเทียนแล้วก็ถูกหลอกอะไรมันหลอกก่อนหลวงพ่อทำพุทธโทยกหมอพังหมอเนี่ยนิมิตมันก็มาหลอกเกิดนิมิตบางครั้งเนี่ยเดินงกลมอยู่เนี่ยมีตัวเราเดินออกก่อนก็มีเดินออกก่อนเราไปกลางวันได้ก็เราก็รู้อยู่อ่ะแต่ทำไมมันมีมันก็หนักแปลกบางทีก็มาทางหูเหมือนหลวงพ่อเทียนมาบอกเราเนี่ยทำไปถูกแล้วนี่บางทีก็มาทางลิ้นคือน้ำลายอิ่มไปหมดวันทั้งวันไม่หิวข้าวเลยก็มีนี่คือนิมิตมาหลอกเราทางนั้นเราถูกหลอกเราถูกหลอกมันหลวงพ่อถูกหลอกมาหลายแล้วไปมาหลวงพ่อเห็นจากนิมิตน่ะพอเกิดนิมิตเกิดแล้ว มันได้เห็นต่อไปอีกเห็นอย่างบ้านสังคมเราเนี่ยเขากำลังชอบมันเห็นนะเห็นเลขเห็นหวยเห็นแต่หลวงพ่อไปไหนพูดออกเป็นภาษาตัวเลขไม่ได้สมัยนั้นมันเป็นเรื่องของอารมณ์พูดไม่ได้เลยพูดเป็นตัวเลขเลยตัวละ10,000 บาท20,000เขาก็ซื้อสมัยนั้นนี่คือจิตหลอกเราทั้งนั้นหลวงพ่อมาเห็นตรงนี้โอ้ยเกือบเนาะเราเนี่ยเกือบไม่เห็นตรงนี้เนาะเกือบไม่เห็นจิตไม่เห็นความคิดเกือบตรงนี้เนาะถ้าไม่เห็นตรงนี้ก็จะถูกหลอกไปตลอดชาติเดี๋ยวชาติหน้าก็ต้องถูกหลอกอีกพอเห็นตรงนี้โอ้เราได้กำไรชีวิตแล้วเกิดมาเนี่ยโอ้ไม่เสียชาติเกิดเนาะสงสารความโกรธโอ้สงสารเจ้าของคิดเห็นความโกรธเท่าไรโอ้ใจอ่อนเลยเอาแล้วไม่เอาอีกแล้วมันรู้สภาวะจิตของเราให้หลวงพ่อว่าโอ้การเจริญสติวันนี้อันนี้สูงมากเนี่ยเห็นอย่างนี้นี่ก็เห็นความคิดอย่าอยู่ๆจะไปดูความคิดถ้าผู้สติยังไม่สมบูรณ์หรือหากว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้ามันจะทำให้เราหลงต้องค่อยๆไปค่อยทำไปค่อยทำไปดีที่สุดดีที่สุดค่อยทำไปเรื่อยๆทำไปจากสตินี่ละทำไปจากความรู้สึกตัวนี่ละทำไปจากจุดนี้มันจะค่อยเจริญเติบโตงอกงามไปเองพอเห็นจุดนั้นแล้วเราจะเห็นเลยเห็นอารมณ์เห็นความคิดก่อนเห็นแล้วมันหลงเดี๋ยวนี้เห็นแล้วมันรู้มันเกิดอยู่ไหมถ้าถึงจะเกิดอยู่มีอยู่ไหมการมีไหมโกรธไหมมีอยู่แต่มันไม่มีพิษมันงูไม่พิษแต่ก่อนมันไม่พิษมากมันมีอำนาจมากแต่เดี๋ยวนี้มันหมดอำนาจความกดหมดอำนาจความหลงหมดอำนาจสติขึ้นสูงกว่านั้นอีกแล้วสูงกว่าความโกรธความโลภความหลงแล้วนี่จะทำอะไรเราไม่ได้แล้วโอ้จากก่อนเราเป็นผู้แพ้โอ้นี่เราชนะแล้วที่นี่ชิตังเมเราชนะแล้วชนะอารมณ์เจ้าของชนะตัวเจ้าของนี่ละนักปราชญ์เราชนะผู้อื่นร้อยข้างพันหุ่นสู้ชนะตนข้างเดียวไม่ได้มันมีรสชาติเกิดมาเท่าใดเรายิ่งกำหนดรู้เกิดมาจากความโกรธแล้วก็กำหนดรู้ลงไปเห็นมันทันทีหาได้เลยไม่ได้มันเป็นเกมกีฬาของเราอีกซ้ำเกิดจำโลภโอ้เห็นมันแก้มันได้ไหมเกิดจากความโกรธโอ้เห็นมันแล้วแก้มันได้ปะวันทั้งวันเราอยู่กับตัวแก้กำหนดแก้อยู่เรื่อยๆแต่ก่อนเราเจตนาอยู่กำหนดรู้ตัวนี้กำหนดรู้ตัวยกมือสร้างอดีตความเจตนากับตัวรู้ตัวนี้แต่พอถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้เจตนากับตัวนี้แต่ว่ามันจะเจตนาอยู่กับตัวอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาหรือความคิดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยสติของเราจะได้รับผิดชอบรอบรู้รู้รอบทุกแง่ทุกมุมทุกอันแต่รู้ของมันเองแต่รู้นะแต่ว่าแม้นว่าเราไปเห็นความคิดไปแก้ความคิดได้แล้วความคิดหลอกเราไม่ได้ได้แล้วแต่ความรู้สึกตัวตอนนี้ทิ้งไม่ได้ตัวนี้คือหลักตัวนี้คือฐานเราต้องกลับมาอยู่ตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้เรื่องไปดูความคิดดูอารมณ์ไปดูแต่ละครั้งดูแต่ละครั้งเราจะไม่นั่งดูนานๆเดี๋ยวมันจะหลงกลับมาจากตัวนี้ในความรู้สึกตัวนี้ในความรู้สึกอยู่กับกายอยู่กับกายญาณุปัฏฐานพระพุทธคำเขียนบอกให้มันกลับมาอยู่บ้านอยู่ช่องนี่บ้านของเราคือกายสติกำหนดรู้อยู่ที่กายใจให้ใจกับกายมันอยู่ด้วยกันหาวิธีให้ใจกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันกายอยู่ในใจอยู่ในนี้คือเราจะต้องทำต รงนี้ตัวปัจจุบันนั่นแหละตัวนี้ตัวเราจะต้องสร้างขึ้นทำยังไงกายกับใจจะอยู่ด้วยกันแล้วให้ทำนะอย่าว่าไม่มีเวลาโอ้พวกหนูยากภาระหน้าที่หลายอย่างผมยากหรือนะว่าโอ้ผมแก่แล้วผมแก่แล้วทำไม่ได้ดอกหรือถังแก่แล้วเดินความกว่าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นการเจริญสติของเราเนี่ยที่ครูบาอาจารย์มาสอนท่านสอนสิ่งที่เราทำอยู่การใช้ชีวิตเดินเดินนั่งนอนเนี่ยเราทำอยู่แล้วกำหนดลงไปสิตอนนี้เราทำการทำงานเนี่ยเป็นหมอพยาบาลใครให้ตรวจคนไข้หรือทำบาดแผลแล้วก็มีสติไปดูที่มันหลงแล้วก็แล้วไปรู้ใหม่อีกเรื่อยแต่เราดูแล้วจะวีผมอาบน้ำเราทำอยู่แล้วกำหนดสติลงไปนี่คือหน้าที่เราจะต้องทำเพิ่มลงไปนุ่งผ้าห่มผ้าเช็ดตัวอะไรเราก็ทำอยู่แล้วกินข้าวจับจอนจับจานเราทำอยู่แล้วเป็นแต่กำหนดสติลงไปนี้คือหน้าที่ของเราต้องทำทำตรงนี้ยากไหมไม่ยากแล้วหลวงพ่อว่าคอยมีเจตนาเพิ่มสักเล็กนึงไปเน้นละเจตนาเพิ่มเจตนากำหนดรู้เช่นอยากเราจะลุกออกจากที่นี่หลังจากทำบัตรเสร็จเก็บหนังสือก็รู้แล้วให้ชีวิตใหม่สตาร์ทชีวิตใหม่เอาสติไปประกอบเก็บหนังสือก็รู้จะลุกขึ้นก็รู้เดินลงไปก็รู้ไปก้าวนั้นก็รู้ก้าวนี้ก็จะใส่รองเท้าก็รู้เดินไปสติก็รู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ตัวทั่วพร้อมนี่คือเราทำอยู่แล้วเป็นเราบกพร่องคือการเจตนาเจตนารู้เจ้าของบกพร่องตรงนี้เท่านั้นเองอย่างอื่นเราสมบูรณ์หมดความรู้วิชาการทางต่างๆเรามีหมดแล้วแต่ความรู้ทางธรรมเนี่ยเราบกพร่องตรงนี้ความรู้ทางกรรมฐานเนี่ยเราบกพร่องตรงตัวเจตนากำหนดรู้ดังนั้นขอพวกเราทั้งหลายต้องตั้งเจตนาใหม่ใช้ชีวิตใหม่ๆอย่าให้ใช้ชีวิตเก่าๆชีวิตที่มันหลงมันเพลินไปในความรักความชังความเบื่อความเซ็งอันนั่นเป็นชีวิตเก่าของเราลงอารมณ์ของแกคือใส่ชีวิตใหม่นะอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับการเจริญสติมันหลงแล้วก็แล้วไปหลงแล้วก็รู้ใหม่อีกหลงแล้วก็รู้ใหม่อีกมันไม่หลงหมดวันแน่มันไม่หลงหมดวันนะครับภายในเจตนาดึงขึ้นมาให้ได้เขาดึงไปเราดึงมาเขาดึงไปเราดึงมาอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวตัวมานี่จะมากกว่าตัวหลงเดี๋ยวตัวรู้จะมากกว่าตัวหลงเองก็จะเดินงอกมางามไปเองท้ายที่สุดจะเป็นของเราเราเป็นผู้เห็นแล้วเป็นผู้ชนะแล้วเป็นผู้รู้แล้วเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเห็นตัวเองเห็นกายเคลื่อนไหวไปมาตัวเองเห็นเวทนาเกิดจากกายความเจ็บความปวดเราจะไม่เป็นคนทุกข์เราจะไม่เป็นผู้ทุกข์เหมือนแต่ก่อนเห็นใจของเราที่มันพอใจหรือไม่พอใจเห็นแล้วมันโกรธมันโมโหเห็นมันแล้วเห็นมันแล้วเห็นมันแล้วเห็นไปเรื่อยๆอย่างนี้มีแต่เห็นกับเห็นมีแต่รู้กับรู้ดูให้เป็นกำหนดรู้ให้เป็นนี่ก็มีเท่านี้มีเท่านี้ล่ะดังนั้นการที่แล้วก็จะย้ำอีกสักนิดหนึ่งว่าการที่หลังพ่อหลงอารมณ์จะเป็นอารมณ์วิปลาสตรงนั้นเกิดจากตรงไหนเกิดจากกายานุปัฏฐานของเราเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ท่านเองตัวสติรู้อยู่กับกายยังไม่ชัดเจนหลวงพ่ออยากเรียนหลักอยากรู้เร็วโลภในการปฏิบัติแต่ไม่รู้จักพอเลือกรู้มากไปบังคับความคิดให้มันคิดตรงนี้เองดังนั้นตรงนี้อยากไปไม่ต้องบังคับความคิดเนี่ยไม่ต้องมาปล่อยให้มันคิดไปก่อนปล่อยให้มันคิดไปคิดไปแต่ตามรู้ว่ามันคิดหรือหากว่าเปลี่ยนจากคิดมาเป็นความรู้สึกตัวนี่เรามาสนใจตัวนี้อย่าไปดูจุดจะไปดูความคิดถึงจุดเขาจะดูของเขาเองห้ามก็ไม่อยู่อย่าเห็นความคิดเด้ออย่าไปดูความคิดก็ไม่ฟังเพราะธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นเองเมื่อเราปลูกต้นไ ปลูกต้นไม้แล้วอย่าเป็นดอกอย่าเป็นผลเด้ออย่าเป็นผลแล้วจะสุกเด้อสุกแล้วจะเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนรสเด้อมะม่วงมันเปรี้ยวอย่าเปลี่ยนเป็นรสหวานแล้วก็ไม่ฟังกล้วยมันฝาดอย่าเปลี่ยนเป็นรสหวานก็ไม่ฟังถึงจุดเขาเองจิตก็เหมือนกันใจแล้วก็เหมือนกันเมื่อพัฒนาขึ้นไปถึงจุดแล้วเนี่ยอย่าไปดูความคิดเด้ออย่าไปเห็นความคิดมันก็ไม่ฟังหน้าที่ของสติหน้าที่ของปัญญาจะไปดูเองดูแล้วแล้วคิดแล้วมันแล้วเห็นแล้วมันแล้วแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นแล้วมันไม่แล้วคิดแล้วมันไม่แล้วเดี๋ยวนี้เราทุกคนคิดแล้วมันไม่แล้วคิดเรื่องความอดีตอย่างความโกรธมันก็โกรธอยู่นั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนมันซะเปลี่ยนนะเออพอมันคนรู้สึกมันก็วางความโกรธพอหลงมันเกิดอีกก็เปลี่ยนอีกบ่อยๆเดี๋ยวพวกเราเปลี่ยนบ่อยๆเอาถ้าเห็นจุดนั้นนะเห็นแล้วมันแล้วโกรธแล้วมันแล้วไปเลยเห็นความโกรธมันก็แล้วไปผ่านไปนี่เราเดี๋ยวนี้เห็นแล้วมันมาแล้วก็มีทางแก้อยู่ที่นี่มันอยู่กับความรู้สึกตัวแต่เห็นจุดนั้นมันไม่ได้แก้ยากเพราะกำหนดรู้มันก็แล้วไปเลยแล้วไปเลยไปเลยเนี่ยมันก็เลยง่ายในธรรมของยากเป็นของง่ายในจุดนี้ดังนั้นบัดนี้ที่หลวงพ่อพูดมาก็เห็นจะสมควรแก่เวลาเพราะก็จบลงข้อเพียงเท่านี้ท่านนี้ของเราทั้งหลายต้องตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติให้ถึงมรรคถึงผลคือความหลุดความหล่นจากอารมณ์ให้เราเข้าถึงธรรมะชั้นสูงในปัจจุบันชาติอันใกล้ๆนี้เดี๋ยวก่อนทุกคนทุกท่านเถิด